ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملے کو پھر سے الٹا کیا جائے, بلکہ سیدھا کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب اور دنیا کی تمام محبتوں کو مغلوب کر دیا جائے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت, سرخروئی, ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں. سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت اللہ سے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت اور اس کے مقام کو واضح کروں, سب سے پہلے محبت کا مفہوم سمجھ لیا جائے. جو حقیقت میں محبت ہے کہ آج اس لفظ کو یعنی لو کو فلم والوں نے بے حد گندا بنا کر کے رکھ دیا ہے, جبکہ یہ لفظ انتہائی مقدس اور بہت ہی پاکیزہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے, صفت محبت سے متصف اور محبت کرتا ہے. دلیل یہ حدیث پر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن الطبیب خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ ما شاء فعل لیکن لو تفتح عمل الشیطان. رواہ مسلم کی کتاب تقدیر. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب تقدیر کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن بالمقابل کمزور مومن کے اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. احب اللہ, اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے, محبت کرتا ہے, یہ اس کی صفت ہے, محبت کرنا یہ اس کی صفت ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام بندوں سے یکساں محبت نہیں کرتا, کسی سے کم کرتا ہے, کسی سے زیادہ کرتا ہے. جیسے مومن دونوں, ایک طاقتور مومن ہے اور ایک کمزور مومن ہے, ایمان میں دونوں کے دونوں شامل ہیں, مشترک, لیکن طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے, کمزور مومن سے محبت کم کرتا ہے. تو دو باتیں معلوم ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے, اللہ کی ایک صفت ہے محبت کرنے والا, تو یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہ سب سے یکساں محبت نہیں کرتا, بلکہ کسی سے کم کرتا ہے, کسی سے زیادہ کرتا ہے. اپنے فرما بردار بندوں سے جو اس کی بہت زیادہ فرما برداری کرتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو کم فرما برداری کرتے ہیں ان سے کم محبت کرتا ہے. اتنی بات سمجھ گئی؟ یہیں رک کر کے ایک اور نقطہ سمجھ لیا جائے کہ رحمت میں اور محبت میں فرق ہے. رحم ہر ایک کے اوپر کرتا ہے, رحمت ہر ایک کے اوپر کرتا ہے. مثلا کافر کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, جب وہ برستا ہے تو جس طرح مومن کے کھیت میں برستا ہے اسی طرح کافر کے کھیت میں بھی برستا ہے. ہوا چلتی ہے تو یکساں مفید ہے, یہ کافر کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی. تو رحمت اللہ اپنے نافرمان بندوں پر بھی کرتا ہے اور فرما بردار بندوں پر بھی کرتا ہے. کافر کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے اور مومن کے اوپر بھی کرتا ہے. مگر محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ صرف اپنے فرما بردار بندوں ہی سے کرتا ہے. یہ فرق ہے رحمت میں اور محبت میں. رحمت تو فرما برداروں کے اوپر بھی کرتا ہے, نافرمانوں کے اوپر بھی کرتا ہے, مگر محبت صرف اپنے فرما برداروں سے کرتا ہے. یہ فرق ہے رحمت میں اور محبت میں. اس حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا کہ مومن دونوں ہیں, کمزور مومن بھی اور طاقتور مومن, مگر طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے مقابل کمزور مومن کے. تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے اندر ایک صفت ہے محبت کرنے کی, اور دوسرے یہ کہ سب سے برابر محبت نہیں کرتا بلکہ کسی سے کم کرتا ہے, کسی سے زیادہ کرتا ہے, حالانکہ ہر ایک کا نفع ہے, وہ بھی کل لکھا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جو چیز تمہیں سب سے زیادہ نفع دے اسی کی حرص کرو, اور جب کوئی کام کرو تو اللہ سے مدد چاہ لیا کرو, اور ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھ جایا کرو, عاجز مت بن جاؤ, اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ایسا مت بولو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, یہ بولو کہ اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا, اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے, لیکن لو تفتحوا على الشیطان, شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اگر مگر کرنا, آدمی یہ کہے کہ مقدر میں ایسا لکھا ہوا تھا ایسا ہوا. اس حدیث سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ لو یعنی محبت یہ بہت ہی پیارا لفظ ہے اور بہت ہی مقدس ورڈ ہے, بہت ہی پاک ورڈ ہے, جس کو فلم والوں نے انتہائی گندا کر دیا, انہوں نے حوث کا نام محبت دے دیا. علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو, اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جائے, محبت الگ ہے حوث الگ ہے, حوث میں اور محبت میں بہت فرق ہے, انہوں نے حوث کو محبت کا نام دے دیا ہے جبکہ محبت ایک پاکیزہ اور بہت ہی مقدس لفظ ہے, اس لیے کہ اس لفظ سے اس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف. اور یہ عجیب و غریب لفظ ہے, عربی بہت رچ لینگویج ہے, بہت ہی رچ ہے, ہے بے حب, اگر زبر دے دیا جائے تو مطلب ہو جائے گا حب, حب کا مطلب ہوتا ہے دانا, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی السماوات او فی الارض یا ایتھے اللہ, اے میرے بچے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی, اگر رائی کا کوئی دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان اور زمین کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دانے کا علم, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بھی اللہ, کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا, اس کی نگاہ میں وہ دانہ موجود. اب دیکھیں کہ ہے پر ہم نے زبر دے دیا تو حب ہو گیا, حب ہے پر زبر, حب مانے دانا, اور یہیں پر ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر دانا نہ رہے تو آدمی زندہ رہے گا, سوال ہی نہیں, دانے کے بغیر آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا, جسم کی بقا کے لیے, جسم کی زندگی کے لیے دانا ضروری ہے, ایسے روحانی زندگی کے لیے محبت ضروری ہے اللہ اس کے رسول کی, ورنہ روح مر جائے گی. جیسے آدمی کے جسم کو اگر حب نہ دیا جائے, دانا نہ دیا جائے تو جسم مر جائے گا, ایسے ہی اگر روح کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی غذا نہ دی جائے تو روح مر جاتی ہے, یہ مطابقت ہے حب اور حب کے اندر. تو ہے پر زبر دے دیا جائے تو دانا, اور ہے پر زیر دے دیا جائے, حب کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب, بلوڈ, لور, یہ لفظ بھی آیا حدیث پاک میں, حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اهمهم شعر المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا ومن يستر عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه اسامة فقال اتشكو في عدم حدود الله, ثم قال فاختطب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم اذا انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف شريف تركوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا, رواه الترمذي في كتاب الحدود, حضرت امام الترمذي صحیح سے پاک ویسے کتاب الحدود کہہ رہا ہے, راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے پوری روایت ریفر کر دی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا, بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی, بنو مخزوم جانتے ہیں تو کون سا قبیلہ قریش کا, جس کے خالد بن ولید ہے جی, اور ان کا باپ ولید اسی قبیلے کا ہے بنو مخزوم کا, جو اتنا پاور والا تھا کہ مدینے میں مکہ المکرمہ میں کچھ جیسا, بلکہ مدینہ میں کچھ جیسا کوئی پاور والا آدمی نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجل سے پہلے, گویا ایک متفق علیہ شخصیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ مدثر کے اندر کیا ہے, فرمایا مالم ممدودا, اس کا مال پھیلا ہوا تھا, یہاں مال انویسٹ کر رکھا ہے یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یہاں پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے یہاں سے نفع آ رہا ہے، یہاں پیسہ تجارت میں لگا رکھا وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، مال ممدودا پھیلا ہوا مال، مین پاور. اچھا وہ بنین شہودا، اور بیٹے کیسے؟ حاضر باش، بیٹے تو اللہ سب کو دیتا ہے، حاضر باش بیٹے بہت کم ملتے ہیں. ابا حکم دیجئے کیا کام مجھے کرنا، یعنی باپ کے حکم کے انتظار میں جو بچے رہیں ان بچوں کو بنین شہود کہا جاتا ہے. اب بتائیے مال چاروں طرف سے آ رہا ہے، مین پاور منی پاور، اور بیٹے حاضر باش مین پاور. جس آدمی کے پاس یہ دونوں پاور آ جائیں، مین پاور اور منی پاور، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ولید کے پاس منی پاور بھی تھا اور مین پاور بھی تھا، یہ قرآن حکیم نے بتایا، مالم مسجودا منی پاور، بنین شہودا یہ مین پاور، اور بہت ہی طاقتور آدمی تھا. اور اسی کے صاحبزادے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اور ظاہر ہے کہ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹ دینا ہے. اب معاملہ ناک کا آ گیا کہ اس قبیلے کی عورت کا اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس کا ہاتھ کٹنا بنو مخزوم جیسے قبیلے کی ناک کٹنے کے مرادف تھا، پورے قبیلے کی ناک کٹ جاتی. تو ناک کیسے بچائی جائے جب اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کون کرے؟ کہا کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول کو، انہی کو سفارش کے لیے آگے بڑھایا گیا. کہا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے محبوب کون ہے؟ کہا کہ اسامہ ہے. وَمَنْ يَسْتَرِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ ابن زید وہی سفارش کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہی سفارش کر سکتے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، مانتا ضرور ہے. صحابہ کرام بھی عقیدہ رکھتے. اب بتائیے جو آدمی ایسا ہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہو، اللہ کے نزدیک جو محبوب ہو، اب بتائیے وہ اگر اپنا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو رد کرے گا؟ سوال ہی نہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو نہیں ڈالتے ہیں. اور یہاں صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں کو آگے بڑھایا جائے، یہ اگر سفارش کر دیں گے تو مخزومیہ کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ جاؤ سفارش کرو. حضرت اسامہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول بات کہیں گے؟ بول کہا کہ وہ مخزومیہ عورت جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ مت کاٹیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اتشکو فی حد من حدود اللہ، ارے اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں تم اسے سفارش کر رہا ہے؟ یہ میرا قانون نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، میں اس کے اندر کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ اور سن، آئندہ اسے جرت مت کرنا. اور ایک بات اور بھی سن لے کہ اللہ کی حد کے بارے میں کبھی میرے پاس سفارش کے لیے مت آنا. اور یہی نہیں بلکہ آپ ممبر کے اوپر آئے آپ نے خطاب کیا صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد اور کہا کہ سن لو، تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب معاشرے کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی کمزور آدمی اگر چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے حدیث کا آخری ٹکڑا آب زرری سے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، خدا کی قسم اگر میرے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتے تو میں اس کا حق کاٹ دیتا. یہ انصاف کا مقام اسلام کے اندر. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حق کاٹ دیتا. اللہ اکبر، یہ انصاف اور عدل کا مقام ہے اسلام کے اندر. فیصلہ اپنے خلاف جاتا ہو تب بھی آدمی کو ہنس کر کے اس فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور فیصلے کو نافذ کرنا چاہیے، چاہے وہ فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ عدل کا مقام ہے اسلام کے اندر، انصاف کا مقام ہے. ثابت کیا کرنا تھا کہ تمہارے محبوب کے، اور جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی بات ضرور مانتا ہے. اسامہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے حضرت اسامہ کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ اسامہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اما سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, یہ بات اگر کریں گے تو رسول ان کی بات نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے محبوب کی بات کو نہیں ڈالتا ہے. تو یہ ہوا حب کا معنی, حب معنی دانا, حب معنی بلوڈ محبوب, اور حب کا مطلب ہوتا ہے محبت. جیسے ہی ساتھ کریمہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ, گویا کہ ہم نے آیت قرآن اور احادیث سے تینوں لفظوں کے اعراب کو بتا دیا, حب حب اور حب. اور آپ محبت کا مطلب سمجھیے, محبت کہتے ہیں تعلق کی انتہا پہ اپیکس آف ایڈہیشن یا دا زینت آف کنیکشن, گویا کہ منتہائے کمال ہو کسی تعلق کا تو اس کو کہتے ہیں محبت. میرا آپ سے تعلق ہو گیا اور تعلق کی انتہا ہو گئی, اب اس کے بعد تعلق کی کوئی ڈگری نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں محبت. اور تعلق جب اس درجے تک پہنچ جائے جس کو محبت کہتے ہیں, تو جس سے یہ تعلق ہے اس کا نفع محبت کرنے والے کا نفع, اور جس سے محبت کرتا ہے اس کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جاتا ہے. اور یہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام کی بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے صحابہ کرام کی منقبت اور تعریف بیان فرمائی کہ صحابہ کرام آپ کے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے. آدمی محبت کرتا اپنے بیٹے سے, آدمی محبت کرتا اپنے مال سے, آدمی محبت کرتا اپنے خاندان سے, آدمی محبت کرتا دنیا کی تمام چیزوں سے. یہاں بتایا گیا کہ صحابہ کرام محبت کرتے ہیں ایمان سے. اب بتائیے, میں نے بتایا کہ محبت کہتے ہیں تعلق کی انتہا کو, یہ تعلق اگر کسی سے ہو جائے تو جس سے تعلق ہے اس کا نقصان, اس کا نقصان, اس کا نفع, اس کا نفع. اب جب صحابہ کرام نے ایمان سے محبت کر لی تو گھر چھوڑنا گوارا کر لیا, ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا, جان دینا گوارا کر لیا مگر ایمان دینا گوارا نہیں کیا, بیویوں کو بیوہ بنانا گوارا کر لیا مگر ایمان دینا گوارا, یتیم بنانا گوارا کر لیا بچوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو لیکن ایمان دینا گوارا نہیں کیا. اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تعلق کی انتہا کا نام محبت, اور اس طریقے کا تعلق اگر ہو جائے تو محبوب کا نفع محب کا نفع, اور محبوب کا نقصان محب کا نقصان بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. تعلق کی انتہا ظاہر ہے کہ اس طریقے کا تعلق ہو جائے تو آدمی سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر جس سے یہ تعلق ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, یہ مطلب ہے محبت. بتائیے ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے, اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو کیا مطلب ہو جائے؟ تعلق کی انتہا, سب کچھ چھوڑ سکتے مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے, سب کچھ چھوڑ سکتے مگر اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ مطلب ہے محبت کا. اس لیے کہ محبت نام ہے تعلقات کی انتہا کا, تعلق کی منتہا کا. اور یہی نہیں, یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے, کہ اگر وہ نہ ہو تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا, ایمان. لیکن جانتے ہیں جس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی بگننگ کیا ہے, اس کی ابتدا محبت ہے. جی دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم صحیح سے پاک ویسے کتاب الایمان کا دلائل راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ. لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا, تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے ایمان کی ابتدا محبت سے ہوتی ہے. اگر آدمی کے دل میں محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے, محبت کے بغیر ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس لیے کہ ایمان کی بگننگ, ایمان کی ابتدا محبت سے ہوتی ہے. یہ ہے محبت کا مقام, بہت ہی اہم چیز ہے. اچھا یہی پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے رسول سے. لیکن اگر کوئی رسول سے بھی محبت کر رہا ہے لیکن یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے, بھائی ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, کوئی یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کر رہا ہوں, مگر رسول سے محبت اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ محبت بیکار ہے. یہ بڑی عجیب بڑی بات ہے. دلیل, دلیل یہ حدیث سے پڑھ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزاء لا اقررت عينك فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم سے حدیث پاک, ویسے کتاب الایمان کا دلہ رابعہ حضرت ابو ہریرہ. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث پاک کی تشریح کروں, ترجمہ کروں, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر بتا دوں کہ ابو طالب صاحب فراش ہیں, چلچلا بٹائی ہیں, کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں, لوگ آ رہے ہیں مل کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے, آپ کے سرحانے بیٹھ گئے, کہا کہ چچا ایک بات کہیں, کہا کہ بولے میرے بچے. اس لیے کہ چچا کو اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت, اور یہی نہیں قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ چچا سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت. اہم یہ نہیں ہے کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر, اہم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس بندے ابو طالب سے محبت کرے. بات بولو میرے بچے, کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, کہا کہ اس سے فائدہ, کہا کہ اشہد لک بہا یوم القیامہ, اسی کلمے کی وجہ سے میں گواہی دوں گا قیامت کے دن. یہی سے شاہد کا مفہوم نکل آیا, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے, شاہد بنا کر کے بھیجا ہے, مبشر بنا کر کے بھیجا ہے, نذیر بنا کر کے. شاہد کا مطلب لوگ کیا لیتے ہیں, حاضر و ناظر, یہ مطلب لیتے ہیں. شاہد کا مطلب حاضر و ناظر نہیں ہوتا, بلکہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے اشہد لک بہا یوم القیامہ, اسی کلمے کی وجہ سے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا. گواہی دینے والا کون, شاہد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن توحید لے جانے والوں کے بارے میں گواہی دیں گے, اس وجہ سے آپ کو شاہد کہا گیا. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے میں نے لکھا, ویسے بھی لغت کی کتابوں میں شاہد کا مطلب یہ لکھا ہے کہ الشاہد العالم الذي يبين ما علمه, شاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو بات اسے معلوم ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو جو باتیں بیان کی اللہ کے رسول نے امت کے سامنے بیان کر دی, تو کس کو شاہد, الشاہد العالم الذي يبين ما علمه, شاہد اس کو کہتے ہیں جو بات اسے معلوم ہو جائے وہ عوام کے سامنے امت کے سامنے بیان کر دے. تو کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ میرے کان سے توحید کا اقرار کر لیں, کہا میرے بچے اس کا فائدہ, کہا کہ اشہد لک بہا یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اسی کلمے کی وجہ سے گواہی دوں گا. ابو طالب نے کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے, آر پسند نہیں, لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ مرتے مرتے زندگی بھر زندگی ساری کٹی عشق بھوتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, اور جب آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر کے مر جاؤں گا تو میری قوم مجھے آر دلائے گی کہ دیکھو ڈر کے مارے وہ مرتے مرتے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے چلا گیا ہے, تو بیٹے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے, اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی کہ میں جس سے محبت کرتا تھا اور چچا مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا, اس کے باوجود وہ شرک کے اوپر مر گیا چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے, بہت دلگیر ہوئے, دل گرفتہ ہوئے, ایسے میں آیت نازل ہوئی فانظر اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے ہمارے رسول آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. دیکھیے آپ قرآن حکیم بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, کس سے, ابو طالب سے, اور ابو طالب محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بتائیے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے اور رسول کے محبت کرنے کی وجہ سے آدمی کو تو جنت پہ چلا جانا چاہیے, آدمی کو جنت پہ چلا جانا چاہیے اگر محبت ہی کافی ہو تو. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے رسول سے محبت ہے تو ابو طالب کو بھی تو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس محبت کی وجہ سے انہیں جنت میں جانا چاہیے. اور کہاں ہے وہ, آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں وہ کہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے مگر کہاں چلے گئے؟ ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں, حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احول اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل من عليه يغلي منهما دمه, رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسی کتاب الايمان کے اندر لایا, راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو دیا جائے گا, اور ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کی دو جوتیاں ان کو پہنا دی جائیں گی. ان آگ کی دو جوتیوں کے پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کسی کیتلی کے اندر کوئی چیز رکھ کر آگ کے اوپر رکھ دی جائے, تو آگ کی گرمی کی وجہ سے کیتلی کے اندر رکھی ہوئی چیز جس طرح کھولتی ہے, ایسے ہی وہ جوتیاں پہنانے کے بعد ان کا دماغ اس طرح کھولے گا. یغلی منہما دماغ, یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ رسول سے محبت ابو طالب کی چونکہ اللہ کے لیے نہیں تھی, لہذا یہ محبت ابو طالب کی کام نہیں آئی اور جہنم میں چلے گئے. پتا یہ چلا کہ رسول سے بھی اگر کوئی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, اگر اللہ کے لیے محبت نہیں ہے تو رسول سے محبت بیکار ہے, رسول سے محبت کا کوئی مطلب نہیں. یہ محبت آدمی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتی, ورنہ ابو طالب کو جنت میں جانا چاہیے تھا, جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اس لیے کہ یہ محبت چچا بھتیجے کی محبت تھی, اللہ کے لیے نہیں تھی. لہذا آپ محبت کریں کسی سے بھی, رسول سے بھی محبت کریں یا کسی انسان سے, تو آپ اللہ کے لیے کریں. اور اگر آپ اللہ کے رسول سے تو محبت سب سے زیادہ کریں گے اللہ کے بعد, اگر کسی انسان سے بھی محبت کریں تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر اللہ کے لیے آپ نے کسی آدمی سے محبت کی تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, فائدہ دعت ہوئی مرات ذات من سبی مجمعن فقال ان یخاف اللہ ورجل تصدق بصدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, رواہ مسلم کی کتاب زکات. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب زکات کے اندر لایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کی گرمی اتنی ہوگی کہ آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینوں میں ہوگا. بعض لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ٹخنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی گلے تک, اور کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا. اچھا ایک بات بتائیے, جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ دو ہی چیز کی, ایک تو پانی کی اور دوسرے سائے کی. سایہ مل جائے, اے سی مل جائے, ہوا مل جائے, سایہ مل جائے, گرمی میں سایہ مل جائے, پانی مل جائے. اس لیے کہ گرمی جب لگتی ہے تو جو دو ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو پانی اور دوسرے سایہ. اب یہ بتائیے یہ دونوں چیزیں میدان محشر میں ہیں کہ نہیں؟ ہیں, سایہ بھی ہے اور پانی بھی ہے. سایہ کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ کے پاس, اور پانی کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ کے پاس. انا آتیناک الکوثر, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے, تو حوض کوثر پر پانی پلانے کے لیے کون؟ محمد رسول اللہ. اور سایہ کہاں؟ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں عرش کا سایہ, ارے ہم مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے, کیسا معلوم نہیں. پیر ہیں, کیسا معلوم نہیں. اللہ چڑھتا ہے اترتا ہے, کیسے اترتا ہے؟ ہم لوگوں نے ایک ہی اترنا دیکھا, کیسے یہاں سے چڑھے یہاں اتر گئے, یہ اتر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اترتا نہیں ہے, پتا نہیں کیسے اترتا ہے. ہم چڑھتے ہیں کیسے؟ اس طرح چڑھتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہی چڑھنا دیکھا ہے, اور چڑھنا کوئی دوسرے طریقے کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے, کیفیت کیسا ہے معلوم نہیں. پیر ہے, کیسے ہے معلوم نہیں. آنکھ ہے, دیکھتا ہے, آنکھیں کیسی ہیں معلوم نہیں. کان ہے سنتا ہے, کیسے ہے کان معلوم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے جو صفات ہیں وہ بتا دی گئی, تو سایہ بھی مان لیا جائے. حرج کیا ہے؟ سایہ کیسا ہے معلوم نہیں. تو سبات سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے, جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. سات آدمیوں کو سایہ ملے گا, وہ کون لوگ ہوں گے؟ الامام العادل, انصاف کرنے والا پنچ, انصاف کرنے والا آفیسر, انصاف کرنے والا حاکم, انصاف کرنے والا فرما رہا. دوسرے عبادت جوانی میں کرنے والا جوان. اب بوڑھا ہو گیا آدمی تو مسجد نہیں پکڑے گا تو کیا کرے؟ تو بوڑھوں کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بالوں کی بڑی قدر کرتا ہے. سفید بال والا بوڑھا نہیں کرتا, اسے سفید بالوں سے شرم آتی ہے, حیا کرتا اللہ تبارک تعالیٰ کہ سفید بال رکھ کر کے میرا بندہ میرے سامنے دست بدلا ہے, میں اس کی دعا کو ریجیکٹ کروں تو کیسے کروں؟ تو اللہ تبارک وتعالیٰ بوڑھوں کو بھی دعا کر سکتا ہے, لیکن جوانی ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے شباب کا. اگر ایسے میں آدمی, ایسے میں نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو بہرحال اس کی عبادت کی قدر بہت زیادہ ہے بالمقابل اس کے جب کہ آدمی بڑھاپے میں عبادت کرے. تو ایک تو امام العادل انصاف کرنے والا فرما رہا, صاف کرنے والا حاکم, دوسرے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا, مسجد کے باہر گیا نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا, اور چوتھے وہ رجل تحاب فی اللہ, وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے. رجل تحاب فی اللہ, دو آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے اللہ کے لیے, اجتماع و تفرقہ علیہ, اسی کے اوپر اکٹھے ہوں اسی کے اوپر الگ ہوں. تو ایسے دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی, اور وہ آدمی جس کو کسی پوسٹ والی عورت, مالدار عورت نے گناہ کرنے کے وجہ سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں گناہ نہیں کر سکتا, اور وہ آدمی چھٹا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی, بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی, تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی. اور آخری ساتواں شخص, ورجل ذکر اللہ خالیا فقال تائبا, وہ آدمی جو تنہائی میں ہوا اور تنہائی میں ہونے کے بعد اسے اپنے گناہ یاد آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا کہ میں نے اتنے گناہ کیا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو میرا کیا حال ہونے والا ہے, اگر یہ یاد کر کے رو پڑا تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنسو کے اندر وہ پاور رکھ رکھ کر جہنم کی آگ کو بجھا دیتے. ورجل ذکر اللہ خالیا فقال تائبا, وہ آدمی بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن کی گرمی میں, جس آدمی کو تنہائی ملی اور تنہائی میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رو پڑا کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا تو میرا کیا حال ہونے والا ہے, اس ڈر سے اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو ایسے آدمی کے بارے میں بھی اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ساتواں آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے سائے میں ہوگا. ہمیں اس لیے دلال یہ کرنا تھا اس حدیث پاک سے کہ دو آدمی اگر ایک دوسرے سے محبت کرے, یہ محبت اللہ کے لیے ہو, تو اتنی بڑی چیز ہے یہ محبت اللہ کے لیے ہونا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کی گرمی میں ایسے دو آدمیوں کے بارے میں اعلان کروائے گا کہ وہ میرے سائے میں آ جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ گرمی جب ہوتی ہے تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو پانی کی اور دوسرے سائے کی. سایہ کہاں؟ اللہ کے پاس, لا الہ الا اللہ کے پاس, اور انا اتیناک الکوثر, اور پانی کہاں ہوگا؟ محمد رسول اللہ کے پاس. لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے کافی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت, ایک تو لا الہ الا اللہ کی وہاں سایہ مل گیا, اور دوسرے پانی کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہمیں کہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا اگر کسی سے محبت کیا جائے تو اس محبت کو کوئی فائدہ ہے؟ محبت کا فائدہ دلیل وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس رجلا علی سریۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاته فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلوا لی شیء صلی اللہ علیہ وسلم فسالوا فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري في كتاب التوحيد. عجيب بات ہے, محبت کا معاملہ امام بخاری کتاب التوحید کے اندر لایا, اس کا مطلب محبت کا تعلق ڈائریکٹ توحید سے, اس کا مطلب جس آدمی کے دل میں محبت نہ ہو اس کی توحید اس لائق ہے کہ نظر ثانی کی جائے, توحید کر رہے اس کی. اس حدیث پاک میں محبت کی اہمیت بتائی گئی ہے اور امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لا رہے, اس کا مطلب محبت کا تعلق ڈائریکٹ توحید سے ہے. اگر محبت وداؤٹ, اگر توحید وداؤٹ محبت ہو تو اس توحید کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے یہ توحید. اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا, لشکر کا ایک امیر ہوتا تھا اور وہی نماز وغیرہ بھی پڑھاتا تھا, وہی آرڈر دیتا تھا, وہی نماز پڑھاتا تھا, یہاں تک کہ جو خلیفہ ہوتا تھا نماز پڑھانے کے لیے وہی آتا جی. تو میرا خیال ہے کہ امام تو پڑھائے نماز, لیکن اب تو ایسا ہے ہی نہیں, بس امام ہوتا ہے وہی نماز پڑھاتا ہے, بس اسی کا کام ہوتا ہے امام نماز پڑھانا. امیر کو بھی پڑھانا چاہیے, امیر عالم ہونا چاہیے جی. تو اب یہ صاحب کیا کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے اور ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے. لوگ سن سن کر کے تنگ آئے, پھر الحمدللہ رب العالمین والضالین ہو گیا, فوراً کوئی سورت پڑھ رہے تو قل ہو اللہ ملا دے رہے, یا سورت نہیں پڑھے تو قل ہو اللہ پڑھ دے رہے, یعنی کوئی رکعت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ قل ھو اللہ نہ پڑھتے ہو. وقال يدعو لاصحابه في صلاته فيختم بقل ھو اللہ احد, ختم ہی کرتے تھے قل ھو اللہ احد پر, فيختم بقل ھو اللہ احد. اس وقت تو لوگوں نے کچھ نہیں کہا جب لوٹے, فلما رجعوا when they returned, جب لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. وہ ذکر اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جس آدمی کو ہمارا امیر بنایا تھا وہ تو قل ھو اللہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا. جب دیکھو ہر رکعت کے اندر قل ھو اللہ پڑھ رہا ہے, کہا کہ ہر رکعت کے اندر قل ھو اللہ پڑھتے تھے. بولے اللہ کے رسول کوئی رکعت والے خالی نہیں جانے دیتا, بس قل ھو اللہ گزر دے رہا, گزار دے رہا قل ھو اللہ آگے. کہا کہ جا کر کے پوچھو سلور لئی شئی اسرو داری, جا کر کے ان سے پوچھو ایسا وہ کیوں کرتے ہیں, ان سے خود جا کر کے پوچھو کہ ہر رکعت میں وہ بغیر قل ھو اللہ کے کیوں نہیں ختم کرتے ہیں, قل ھو اللہ کیوں پڑھتے ہیں. لئی شئی اسرو داری سلو جا کر کے پوچھو. آ کر کے لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ گئے تھے, یہ جو آپ ہر رکعت میں قل ھو اللہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پوچھوں کہ تم کیوں پڑھتے ہو, ایسا بار بار کیوں پڑھتے ہو. تو انہوں نے ایک جواب دیا, فقال لانها صفۃ الرحمن, کہا کہ یہ اللہ کی بہت پیاری صفت ہے, وانا احب وانا اقرا بها, مجھے اللہ کی صفت سے پیار ہے, اللہ کی صفت سے محبت ہے. آخر کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وجہ سے پڑھتے کہ اللہ کی صفت ہے اور انہیں اللہ کی صفت سے بہت محبت, بہت پیار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر کے کہہ دو کہ اللہ ان سے محبت کرتے, اللہ ان سے پیار ہے. اخبروا ان اللہ يحبه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ان الله يحبه, جا کر کے ان سے بول دو کہ وہ اللہ کی صفت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سے پیار کرتے ہیں, تو ان کو بتا دو کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا جس سے آپ محبت کریں تو محبت کا ایک فائدہ تو ہے کہ اگر اللہ کی صفت سے آپ محبت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اور ایک فائدہ اور, ایک فائدہ اور ہے, ایک فائدہ ایک حدیث میں بتایا گیا, حدیث پڑھ لیتا ہوں. حدیث مان انس رضی اللہ تعالیٰ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة, قال وماذا اعددت له, قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله, فقال انت مع من احببت, قال رسول فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت, قال رسول فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبيهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم بمثل اعمالي. رواه البخاري في كتاب المناقب, حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب المناقب کے اندر لائے, راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آیا اور اس نے ایک سوال کیا, کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے, کہا پوچھو, کہا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی, اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی سوال بھیجا ہوتا ہے, سوال غیر اہم ہوتا ہے, تو سوال کرنے والے کے سوال کو نظر انداز کر دیا جائے, پہلے سوال کو صحیح کیا جائے اس کے بعد جواب دیا جائے. ایک بھائی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے موضوع پر, انہوں نے تقریر کی اور کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي مِنْ أَنفُسِكُمْ, جنت میں تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کا دل جو چاہے گا, جو بھی دل چاہے گا ملنے والا ہے اس کو. اللہ کیسی جگہ ہے جنت, آدمی ایک بار داخل ہو گیا تو کبھی نہیں نکلے گا, موت کا ڈر ہی نہیں ہے, موت ہے یہ نہیں, موت نہیں ہے, بڑھاپا نہیں ہو, نعمت جو ملی وہ چھننے والی نہیں, سب جرد مرد ہوں گے, بال صبح ہوتی ہے کہ ریزر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہر زاویے سے دیکھتے ہیں اس کو, یہ زاویے وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے, سب کے سب خوبصورت بنا دیے جائیں, بہت حسین بنا دیے جائیں, حسین سب جرد مرد ہوں گے, داڑھی نہیں ہوگی, بدن میں بال نہیں ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو جائے تو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کو داڑھی دے دی جائے جنت میں, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. وہ تو حدیث آپ کو معلوم ہے, حدیث صحیح ہے کہ بڑھیا عورت آتی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے میں جنت میں چلی جاؤں, اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, تو وہ کر کے رونے لگی, وہ کر کے رونے لگی, کہا کیوں رو رہی, کہا کہ ابھی آپ نے تو فرما دیا کہ کوئی بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی, اللہ کے رسول نے فرمایا ارے اللہ کی بندی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھا بنا کر کے جنت میں نہیں آئے, سارے کے سارے لوگ جوان بنا کر کے, تو بھی جوان بنا کر کے داڑھی آئے گی, کوئی جنت میں بوڑھا یا بڑھیا نہیں رہے گی, سارے کے سارے جوان رہیں گے. حدیث صحیح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے تھے. مذاق نہیں, مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مذاق کرنے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے, مزاح کرنے سے آدمی ہنستا ہے. جی مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے, اس میں جب باب جو پڑھا جاتا تو باب المزاح, ایسا مزاح کا لفظ استعمال ہوتا, مذاق کا نہیں. تو جنت بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اب مجھ سے آپ جنت کا بیان کر رہے تھے اور کہا جو کچھ چاہو گے وہ سب ملے گی. سامعین میں سے سننے والوں میں سے ایک جاہل جٹ لٹ کا لٹ کھڑا ہوا, کہا مجھ سے آپ جائیے ایک سوال کر رہا, کہا کہ پوچھو, کہا کہ ابھی آپ بولے کہ جنت میں سب کچھ ملے گا, بولے ہاں سب کچھ ملے. بولے جنت میں حکا ملے گا, حکا ملے گا, جنت میں سگریٹ ملے گی, جنت میں بیڑی ملے گی نہیں, بیڑی پینے والے بیڑی ڈھونڈیں گے, سگریٹ پینے والے سگریٹ ڈھونڈیں گے. تو مولوی نے جواب دیا, حضرت جنت میں حکا بھی ملے گا لیکن حکے بچوں کی آدھی کی ضرورت پڑتی, جنت میں آدمی ہے جہنم سے جا کر کے لے آنا ہوتا ہے. تو یہ صاحب جو آئے تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سوال کر رہا ہے, کہا کہ پوچھو, کہا کہ مت اسا قیامت کب آئے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعد ان تم نے اس کی جان کیا کر رکھی. یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, مسئلہ اہم یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے. اہم یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی, اہم یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے. غیر اللہ سے اللہ کے رسول نہ کوئی تیاری نہیں, اس کے لیے میں نے کوئی خاطر خواہ تیاری نہیں کر رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ کہہ رہا لاش ہے, میرے پاس کوئی تیاری نہیں. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول لیکن ایک بات ہے, کہا کہ کیا, کہا کہ تیاری تو نہیں ہے قیامت کے لیے لیکن میرے اندر ایک بات ہے, کہا کہ کیا, اِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار کرتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. ایک چیز پر میرے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ما من احببت, تو قیامت کے دن جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت, کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنا کہ اس قول کے اوپر ہوئی اللہ کے رسول کے اس حدیث کے اوپر, کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہوگی کہ جس سے محبت کرو اسی کے ساتھ ہوگے. حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وا بابا کریم عمر, میں نبی سے محبت کرتا ہوں, میں ابوبکر سے محبت کرتا ہوں, میں عمر سے محبت کرتا ہوں, وہ ارجو ان اکون معهم بحبی لهم, ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ رہوں گا. وہ الا عمل بمثل اعمال, اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں مگر چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور رسول نے فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہوں تم اسی کے ساتھ رہو گے, لہذا میں چونکہ نبی سے محبت کرتا ہوں نبی کے ساتھ رہوں گا, اور اسی طریقے سے ابوبکر سے محبت کرتا ہوں ابوبکر کے ساتھ رہوں گا, عمر سے محبت کرتا ہوں عمر کے ساتھ رہوں گا. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ دکھائیے. لوگوں کی زندگی میں پتہ نہیں کن کن زاویوں سے گزر رہی ہیں, نہ جانے کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. کسی کو ڈھول تاشے سے محبت ہے, کسی کو گانے سے محبت ہے, کسی کو فلموں سے محبت ہے. ہاں ڈھول بجا کے اٹھے گا پورے میدان میں, اچھا یہ ڈھولے کیا تھا, کیا ڈھولے سے پیار کرتا تھا یا فلم سے پیار کرتا تھا, چلو اٹھا کر کے وہ جہنم میں ڈالو. جن سے جو محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اٹھا دو لو جہاں جس کی جگہ. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی ملی ہے اللہ کے رسول سے محبت کر لیں, اس لیے کہ مرنے کے بعد بس معاملہ ختم. جس کے ساتھ آپ نے محبت کی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور محبت کا ایک فائدہ بڑا عجیب و غریب دیکھا ہم نے حدیث میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنائے. پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں, حدیث بان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي بيوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يلوط به فقال لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله رواه البخاري في كتاب الحدود. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ بخاری شریف کے اندر کتاب الحدود کے اندر روایت اسی طرح لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ارے آہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب جن کا نام عبداللہ تھا, کانا اسم عبداللہ, اس کے عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا, وہ کانا یورا قبل حمار, لوگ ان کا لقب ڈنکی رکھے ہوئے تھے, ڈونکی گدھا بولتے تھے ان کو, وہ کانا یورا قبل حمار پیار سے ان کو گدھا بولتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ہنساتے بہت تھے, وقار یزحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. کوئی لطیفہ وغیرہ, وہ گاؤں کے رہنے والے تھے تو گاؤں کے لطیفے وغیرہ آ کر بیان کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لطیفے سنتے, گاؤں کے واقعات سنتے اور مسکراتے تھے. جن کو شراب کی لگتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حد لگائی. شراب کی کوئی حد مقرر نہیں ہے, بس صحابہ کرام کہتے تھے کسی شرابی کو ہم لوگ دیکھتے تو ڈنڈے کمچیاں اور جو جوتے چپل لے کر کے دوڑتے تھے, کوئی حد مقرر نہیں ہے, 40 کوڑے یا 80 کوڑے ایسا کچھ نہیں ہے. بس کسی شرابی کو دیکھتے تو کوئی جوتا اٹھا لیتا, کوئی چپل اٹھا لیتا, کوئی لکڑی اٹھا لیتا, کوئی ڈنڈا اٹھا لیتا, اسے مٹائی. تو یہ ایک طریقے کی حد تھی اور کئی بار ان کے اوپر حد لگتی تھی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جل له الشراب, شراب پینے کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کئی بار ان کے اوپر حد لگائی تھی. فوتی ابھی یومن, ایک دفعہ پھر آئے شراب پی کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ پڑے جاؤ مارو, پجولی دا حد لگائی. فقال رجل من القوم, ایک آدمی نے کہا اللهم لعنه, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی کے اوپر, اللہ کو لعنت کا مارک سر معلوم تھا. کتنی بار لایا جاتا ہے, کتنی بار اس کی پٹائی ہو رہی ہے, بار بار پیتا ہے, بار بار لایا جاتا ہے, کتنی مرتبہ اس کو لایا جاتا ہے, بار بار پیتا ہے, بار بار پٹائی ہوتی ہے, اس کی حد جاری کی جاتی ہے, اللہ اس کو بلان کر. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تلعنوا, اس کو بلان مت کرو, فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله, لعنت اس نے کہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ وہ دیکھ رہے ہیں, شراب پی رہے, حد لگائی جا رہی ہے, کوئی لعنت کر رہا ہے تو اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں لعنت مت کرو, اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے, لہذا یہ لعنت تو مستحق نہیں ہے. جبکہ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے, اللہ کے رسول حد لگاتے تھے لیکن لعنت کرنے سے منع کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر محبت نہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے کے لیے کچھ لطیفے جو گاؤں سے لاتے تھے بیان کرتے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں, آپ کا دل تھوڑا شادماں ہو جائے, خوش ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلان کرنے سے منع کر دیا. یہ ہے محبت کا, اتنی بڑی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑیے, صحابیات عورت ہو کرتی تھی, اتنی محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمام عورتوں کا حال. ذرا ایک حدیث پاک دیکھیے, محبت کا اندازہ کیجیے. حدیث بان حمزة بن اسید الانصاری عن ابی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء استاخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوق يده رواه ابو داؤد في كتاب الادب. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الادب کے اندر لائے. راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عورتیں مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل اور مرد بھی نکل آئے, اب راستے میں دونوں مل گئے, فاختلط الرجال مع النساء في الطريق, راستے میں مرد اور عورت ایک ساتھ مل گئے. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہے؟ عورتیں بھی مسجد میں جاتی ہیں. آج دیکھو عورتوں کے اندر جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کو شریعت کا علم نہیں ہے. لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں, بعض لوگ تو کمر بستا ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا جائے. بازاروں میں جانے کی اجازت ہے, میرے ٹھولوں میں جانے کی اجازت ہے, شادی کی تقریبات میں جانے کی اجازت ہے, حرام تقریبات میں جانے کی اجازت ہے, مگر کمر بستا ہے کہ انہیں مسجد کے اندر نہ آنے دیا جائے. لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ لے رہی ہیں, بات آ رہی اس کی بھائی بجائیے, تم کو معلوم نہیں کہ اس طریقے کا اختلاط اور اس طریقے کی حرکت کے بارے میں قرآن حدیث کیا بولتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, انہیں اسلام کے بارے میں نہیں. لیکن جب آئیں گی وہ مساجد کے اندر, کم سے کم جمعہ کے خطبوں میں, تو انہیں تو علم ہوگا کہ شریعت کس چیز کے بارے میں کیا حکم رکھتی. اب عورتیں مردوں کے ساتھ راستے میں مل گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا جواب کرتے ہیں, استغفر اے پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, فین نو لیس لکن نہ تھا حکم الطریق, تمہارے لیے حق نہیں ہے, راستے کے بیچ میں چلو. یہاں دیکھو تحقق الطریق, حق کہتے ہیں افراط اور تفریق کے بیچ والے بیچ والی چیز کو حق کہتے ہیں. تحقق الطریق افراط اور تفریق کے بیچ بیچ کے واقعے کو, بیچ بیچ معاملے کو حق بولتے ہیں. راستے کے بیچ میں مت چلو. ایک بار آپ نے فرمایا عورتوں سے, فرمایا گیا اب عورت جب مسجد سے نکلتی تھی فکانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوق يده, باقاعدہ وہ دیوار سے چمٹ کر چلتی تھی, یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کا کپڑا دیوار کے اندر کوئی چیز ابھری ہوئی اس سے چپک جاتی تھی, اس سے پھنس جاتی تھی. عورت کو چلنے میں تکلیف ہوتی تھی, بالکل سٹ کر کے دیوار سے چلتی. ایک مرتبہ بعد تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا, حکم کی اتنی قدر تھی, اتنی محبت تھی دلوں کے اندر کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, بس حرف آخر ہے, اس کے اوپر عمل درآمد فوراً شروع ہو جاتا. ایک واقعہ اور یاد آیا, حدیث حدیث کی حدیث حدیث وعبر ابن شعیب عن ابی عن جده ان امراتا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنت لها وفی ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتتین زکاتها لا قال ایسرکی ان یصبرکی اللہ بهما یوم القیامت سوارین من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت ہما للہ ولرسولہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الزکات. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک میں سے کتاب الزکات کے اندر لائے. حضرت عمر بن شعیب جب عربی ہم جدی بولتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی تھی, وہ ماہ ابنۃ اللہ, اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اور بیٹی کے ہاتھ میں مسکتان غلیظتان من ذہب, سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے مخاطب کر کے فرمایا, اور تو تین زکات تھا سر, کیا آپ نے ان دو کنگنوں کو جو تم نے پہن رکھا دونوں ہاتھوں کے اندر اس کی زکات نکال دی؟ نہیں اللہ رسول, قالت لا, نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ ان دونوں کنگنوں کے بدلے تجھے اللہ قیامت کے دن دو آگ کے کنگن پہنائے؟ فوراً اس لڑکی نے اپنے دو کنگن اتار دی, فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی اور کہا کہ اللہ کے رسول, یہ اللہ اس کے رسول. اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زبان سے بات نکلی کہ فوراً چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, فوراً اس کے اوپر سر جھکا دیتے. اب آخری بات یہ کہ ہر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت ہوں. اب محبت کا طریقہ کیا, محبت کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیسے, اس لیے کہ بھائی ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے بعد ہم نہ فیصلہ کریں گے کہ محبت کی جائے نا. اللہ کو تو ہم نے دیکھا کہ اس سے محبت کیسے کی جائے. اللہ نے کہا میرے بندوں مجھ سے محبت کرو, اے ایمان والوں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو. بندے نے سوال کیا کہ اے اللہ ہم نے تجھ کو دیکھا نہیں, ہم تجھ سے محبت کیسے کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت کا طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ سے محبت کیسے کی جائے. تم لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں, لیکن میں اپنے سے محبت کا طریقہ بتاتا ہوں. مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اسے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. یہ ہے اللہ سے محبت کا طریقہ. اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں, ہم تجھ سے محبت کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کا طریقہ میرے رسول کی اتباع کرو. جتنی اتباع تم رسول کی میرے کرو گے اتنی زیادہ محبت مجھ سے کرنے والے ہو گئے. تو یہ اللہ سے محبت کا طریقہ, رسول کی اتباع. اچھا, رسول سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ ہر ایک آدمی بولتا ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, کیا زبان کا یہ اقرار کافی ہے رسول سے محبت کرنے کے لیے؟ رسول سے محبت کیسے کی جائے, ایک حدیث پاک دیکھیے, اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبت کا طریقہ کیا ہے, رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو محبت کا طریقہ کیا ہے رسول کی؟ یہ حدیث پاک دیکھیے, حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ والله انك لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من اهلي واحب الي من ولدي واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك. وعرفت واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه غفرت ما نبي ما نبي اذا دخلت الجنه خشيت ولا وراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبرائيل هذه الايه ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. رواه الطبراني في المعجم الاوسط وقال الالباني هذا حديث صحيح. یہ حدیث صحیح ہے اور علامہ امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اپنی حدیث کی کتاب مجمع اوسط کے اندر لایا. رابعہ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات عرض کرنی, کہا کہ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ واللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی, میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں, میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. وانک لاحب الی من اہلی, میرے اہل و عیال سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں. میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کہا کیوں کیا؟ کہا کہ وہیں جاتا ہوں پھر بھائی میں گھر کے اندر ہوتا ہوں, فرات پور کا آپ یاد آتی ہے, فما اصبر حتى آتی ہے کفاجو الی, تو میں صبر نہیں کر پاتا جب تک کہ آپ کو آ کر کے دیکھ لوں. فما اصبر حتى آتی ہے کفاجو الی, میں صبر نہیں کر پاتا آپ کی یاد آنے کے بعد, اور میں بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. اے اللہ کے رسول, لیکن پرابلم یہ ہے, زکات موتی و موت کا, جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں, اس کا مطلب صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ آپ کو موت آئے گی. وہی زکات موتی و موت کا, جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ جنت کے اندر جائیں گے, انہ کا علاقہ خلق الجنہ تھا, جب آپ جنت کے اندر جائیں گے تو روفی تمام نبی آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے. وانید رسل جنت خشید اللہ, اے اللہ کے رسول, میں آپ کے مرتبے پر تو نہیں پہنچ سکتا, جہاں آپ رہیں گے وہاں میں کیسے جا سکتا ہوں, میں تو نچلے درجے میں رہوں گا, یہاں آپ کی یاد آتی ہے تو دیکھنے کے لیے بھاگا چلا آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, دل کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کے رسول, آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں گے, میں نچلے نچلے درجے پہ ہوں گا, اللہ کے رسول پھر میں آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں گا؟ اللہ محبت کرتے, حیرت ہوتی ہے, اگر صحیح شرط کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوتی تو آدمی کیسے یقین کرتا کہ ایسی محبت کرنے والے بھی لوگ تھے اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کرنے والے کہ اللہ کے رسول جنت پر پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا, میں تو نچلے درجہ پہ ہوں گا, آپ کا درجہ تو مجھے نہیں مل سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا میرا نبی خاموش ہے, جا کر کے میری طرف سے میرے کندھے کو خوشخبری سنا دو رسول کے حوالے سے. کیا فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبرائيل بهذه الآية, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب ابھی دیا نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت میں جنت میں بھی نبی سے ملاقات کرے گا. نبی کے ساتھ ہوا تو اب محبت کا معاملہ کیا ہوا؟ محبت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت, اللہ نے اپنے نبی کے حوالے سے جو باتیں ہمیں دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا, یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول جو لائے ہیں ان کے اوپر میں عمل کروں ہی نہ, خالی زبان سے دعویٰ کروں مجھے اللہ کے رسول سے محبت, مجھے اللہ کے رسول سے محبت, اس حدیث کے خلاف ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے, زبان سے اقرار محبت کافی نہیں, اس کو اقرار محبت کہتے ہیں. اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, اس کے اوپر عمل کرو. یہ عمل کرنا, یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جتنا عمل کرو گے اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت ہوگی. یہ تھا محبت کے بارے میں ایک سرسری تبصرہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واہ خدا وانا.